kontest kołk, kontestacyjny, umysłowy, orzeźwienie. Witam wszystkich w słuchaczy kontestacji ponownie. Po długiej przerwie miałem zrobić drugą audycję o podatkach. No i to zaczynamy. Poprzednio było na co nakładamy ten podatek. Tam było na dochód, ziemię, kapitał i tak dalej. Główna teza brzmiała, że praktycznie wszystkie podatki są podatkami dochodowymi. Dzisiaj porozmawiamy o poszukiwaniu neutralnego, sprawiedliwego podatku. Czyli po prostu jak te podatki możemy dzielić, jak je nakładać. Według jakich kryteriów? To może tak. Neutralny, sprawiedliwy. Dawniej toczyła się debata odnośnie właśnie takiej neutralnej, czy też sprawiedliwej ceny. I szukano jakiejś bazy dla tej sprawiedliwej ceny. Nie wiem, taką na przykład próbą znalezienia sprawiedliwej ceny były jakieś tam teorie teologiczne w średniowieczu. Później na przykład była to laborystyczna teoria wartości, czyli że podstawą wszelkiej wartości jest praca, czyli sprawiedliwe jest to, co równy udział pracy. No, ostatnią chyba osobą, która próbowała się zmierzyć z tą laborystyczną teorią wartości, jakąś tam sprawiedliwością odgórną, to był Marx, ale jemu już totalnie to nie wyszło. I w 1871 zarzucono tę teorię sprawiedliwej ceny. Praktycznie uznano, że cena sprawiedliwa jest po prostu wtedy, kiedy dwie osoby się dogadają co do tego, na ile się wymieniają. I sprawiedliwa jest wtedy, kiedy jest taka cena dobrowolna, nie narzucona. Więc wszystkie te jakieś dywagacje nie mające odniesienia do praktyki zostały porzucone, zaorane. Głównie też przez szkołę austriacką. No ale porzucono poszukiwanie sprawiedliwej ceny, ale nadal się szuka jakiegoś takiego sprawiedliwego, neutralnego podatku. Czy to być proporcjonalny, liniowy, czy jakiś progresywny, ryczałtowy, czy jeszcze inny, nie? Generalnie głównie jest albo proporcjonalny, albo progresywny, a może być też i degresywny. Czyli że bogaci płacą mniejszą stawkę niż biedni. Interesujący, na przykład podatek VAT jest takim podatkiem, jak się go rozpatrzy odpowiednio. Co jeszcze? W zasadzie podatek pogłówny jest degresywny w porównaniu do podatku liniowego, ale o tym potem. No to szuka się tego sprawiedliwego podatku i dzisiaj będę próbował o tym podyskutować. Zanim zacznę omawiać, czy istnieje sprawiedliwy podatek, to warto rozstrzygnąć, czy podatki są w ogóle sprawiedliwe, czy nie. No, kryteriów sprawiedliwości to jest cała masa. Jakaś tam sprawiedliwość według korzyści, potrzeb, zasług, etc., etc. To tak, to jest wszystko jakieś arbitralne, ględzenie etyczne, zupełnie niepraktyczne i bez sensu. Ja praktycznie definiuję to tak. Nie są podatki sprawiedliwe, bo są przymusowe. Jeżeli coś jest przymusowe, to znaczy, że jeden praktycznie stoi ponad drugim i to już nie jest sprawiedliwe, bo nie jest równe. Praktycznie jakiekolwiek kryterium sprawiedliwości oznacza równość według tego, tego, tego i tamtego. Natomiast jeżeli jest jakiś przymus, to znaczy, że jeden jest poddany drugiemu i w tym momencie już nie ma żadnej sprawiedliwości, jest wyzysk. Szukanie sprawiedliwego podatku jest nadaremne, ale przecież dyskusja musi trwać, bo inaczej oznaczałoby to, że całe państwo jest niesprawiedliwe i wszystko należy urynkowić. No ja na przykład tak uważam. Wszyscy chyba libertarianie tak uważają. Czyli co? Totalnej neutralności raczej nie da się wprowadzić, można się jakoś do niej zbliżyć. No dlaczego chociażby też neutralności nie można wprowadzić, pomijając tamten przymus? Dlatego, że istnieje zawsze klasa, tutaj będzie podział na klasy, znowu ten marksizm. Chociaż nie, ja to wziąłem z książki Rothbarda, po raz kolejny zareklamuję. Interwencjonizm, czyli władza i rynek. To, co ja tu gadam, to jest de facto streszczenie paru rozdziałów z tej książki. Kogoś bardziej interesuje, to proszę bardzo. Kupować u Janka Fiora, powoływać się do kontestacji, że to jakiś bonus, nie wiem. No ale to jeszcze raz. Że jest klasa płatników podatków i klasa konsumentów podatków. Czyli co, no są wyzyskiwani i wyzyskiwacze, no kto jest tym wyzyskiwaczem? No, biurokraci przede wszystkim, rząd, no to tam gdzie jeszcze ci silniejsi biurokraci, oraz wszelcy propaństwowi kapitaliści. No tak, tak, kapitaliści są też wyzyskiwaczami. Mam na myśli tych kapitalistów, którzy zamiast siedzieć w firmie i siedzieć od rana do wieczora i kombinować, żeby to więcej zarobić, żeby lepsze usługi dać, to sobie kombinują, jak wykończyć drugiego kapitalista, żeby zgarnąć jego dochód i wtedy jadą na wiejską, czy do jakiegoś urzędu marszałkowskiego, czy jeszcze gdzie indziej, lobbują i mają przez to jakieś przywileje, z, nie wiem, dotacje i jeszcze inne takie brzydkie sprawy. No to są wyzyskiwacze, no. Tak prawdę mówiąc, to przecież do XVIII i chyba w XIX wieku spora część też, właśnie główna część kapitalistów, no co to był? To nie byli ludzie, a też tacy zwyczajnie zarabiający, tak jak się mówi, nie wiem, o jakimś tam pionierach w Ameryce, którzy startowali od kucy buta do milionera, tylko to byli arystokraci, którzy byli kapitalistami, mieli spory kapitał dzięki właśnie temu, że kiedyś rząd nadał im jakieś przywileje i tak dalej. I to ja się nie dziwię, że taki Karol Marx uznawał ich za wyzyskiwaczy. Ja też ich uznaję za wyzyskiwaczy. Jeżeli kapitalista czerpie ze środków państwowych, jest tak samo burżujem, należy go zaorać. No. Czyli co? Czasami w ogóle ciężko jest pieniężnie, powtarzam, stwierdzić, czy ktoś jest wyzyskiwanym, czy wyzyskiwaczem, a przecież to się określa funkcyjnie. Jeżeli ktoś ma jakiś prawny przywilej, prawną dotację, jest praktycznie traktowany, jest ten równiejszy, nie jest równy, ale jest równiejszy, no to jest wtedy należy do tej klasy wyzyskiwaczy, czyli należy do tej klasy konsumentów podatku. No a cała reszta to są płatnicy podatków, to są zwykli ludzie, pracujący jak nie pracujący, proletariusze, chłopi, rolni, bezrolni, wszyscy. No, tacy, którzy siedzą i pracują od rana do wieczora i czy im starczy do pierwszego, czy do drugiego, czy do kolejnego pierwszego, natomiast no, żyjący uczciwie z dobrowolnych datków, zarabiający przez to, że świadczą usługi innym, a nie przez to, że nie wiem, pójdą i posmarują kogokolwiek. Czyli każdy, kto nie jest przy korycie, jest wyzyskiwany. Na tym polega chociażby taka teoria klas wolnościowa. Czyli co? Marx miał rację. Musimy dążyć jakoś do obalenia tych burżujów, bo tylko to trzeba zrobić sensownie. Bo, sensownie, nie tak jak niektórzy proponują, to gdzie indziej o tym powiem. Bo te rewolucje takie socjalistyczne to były wypaczeniem marksizmu. Jak to sam mówił, że zmiany personalne stwarzają pozory, że zmieniła się sama sprawa. No sprawa do tej pory się nie zmieniła. Tak jak był wyzysk 200 lat temu, tak był wyzysk w czasach Marksa, tak był wyzysk 50 lat temu. Cały czas jest. No dobrze, o tych innych mądrościach działaczy lewicowych opowiem gdzie indziej. Taka dygresja była właśnie o tym, że właśnie podatki jednak stwarzają podział na klasy. A teraz właśnie powrót do podatków. Jak mówiłem w poprzedniej audycji, czy na początku tej, większość podatków to podatki dochodowe. Resztę podatków też można sprowadzić do opodatkowania dochodu, czy na przykład jakieś podatki majątkowe. To i tak są płacone przecież z dochodu. Tylko to jest problem. Jak zdefiniować dochód? W poprzednio mówiłem, na przykład był problem z dochodem od zysków kapitałowych. Ile tam jest kontrowersji? A co z podatkami uzyskanymi w naturze? Jeżeli mowa o świadczeniach w naturze, niekoniecznie jakieś warzywa, narzędzia, czy jakieś bydło, cokolwiek innego, ale na przykład z usługami kobiet, konkretnie na przykład co z usługami żony jako gosposi, no to też może być jakiś dochód. Poza tym, jak wycenisz ten dochód, to będzie arbitralność wyceny. A co z nieregularnymi dochodami? Przecież jeżeli mamy podatek dochodowy, nie? Zależnie jaki on jest, progresywny czy nie, ale firma, która corocznie utrzymuje jakiś dochód, jest w lepszej sytuacji, aniżeli firma, która tak. W roku 2009 miała dochód, w 2010 nie, w 2011 ma jakiś większy. Czyli to podatki jakoś takie są sezonowe, w zależności od cyklu. No to na przykład nie wiem, jeżeli ktoś ma na przykład pracę drukarską i drukuje pieniądze dla rządu, nie, no to on w czasach kryzysu, czyli powiedzmy tak średnio raz na 7 lat, to on uzyskuje większe dochody, aniżeli, nie wiem, w czasach takiego, no kiedy jest w miarę normalnie, no kiedy tych pieniędzy nie trzeba się wydrukować, nie? Taki głupawy trochę przykład, no ale no zawsze jakiś taki sensowny, no. Nie wiem na przykład, kto drukuje te dolary dla Bena. I tak, jeżeli właśnie taka firma ma nieregularne dochody, ona musi płacić podatki. I jeszcze będzie tak, że raz nie zapłaci podatku, a raz zapłaci podatek o wiele większy, bo wejdzie akurat górny próg, no to już jest troszeczkę krzywdzące dla niej. No ale co, no to uśrednianie podatków, tak jak w tej chwili powiedzmy jest, że jeśli firma uzyskała stratę w danym roku podatkowym, to może sobie odliczyć przez następne kilka lat, no to z kolei też zaburza stopę opodatkowania, czyli też już troszeczkę niesprawiedliwe. Jak widać po prostu, sam niesprawiedliwość podatków jako takich, jak rozpatrzeć szczegółowo, to powoduje tyle niejasności i zawsze będzie ktoś poszkodowany. Weźmy teraz podatki, już zajmijmy się szczegółowo. Podatki progresywne i proporcjonalne. Czy jakieś procentowe? No, przede wszystkim podatek progresywny to jest po prostu taki, że tak jak u nas mamy, nie? Że jeżeli zarobisz chyba więcej niż 85 tysięcy z hakiem, to płacisz 40%, nie, sorry, 32%, tam nie było 40. 32%, ale to tak nie działa. To nie jest tak, że jeżeli ktoś zarobi powiedzmy 100 tysięcy złotych dochodu, to on płaci z tego 32%, tylko on płaci 18% z 85 tysięcy z hakiem, dodać 40% z tej nadwyżki, powiedzmy 85 tysięcy, czyli w tym przypadku 15 tysięcy. Tak to jest. To jest teraz tak, podatek taki liniowy, on przecież też byłby jakiś progresywny. Dlaczego? No bo przecież jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 100 tysięcy złotych miesięcznie, znaczy 100 tysięcy złotych w skali roku, bo to rocznie rozliczamy te podatki, no to on zapłaci od tego, powiedzmy, nie wiem, 20 tysięcy, zakładamy liniówkę 20%, nie? A jeżeli ktoś zarobi 10 tysięcy, no to on zapłaci 2 tysiące, no to 20 tysięcy, a 2 tysiące, no to co? Ten bogatszy musi tak czy siak zapłacić więcej. Czyli taki podatek liniowy też jest progresywny, a to, co my nazywamy progresywnym, to jest w ogóle jeszcze bardziej progresywny, nie? W ramach tego, ale to nie ma praktycznie żadnego uzasadnienia. Dlaczego? Dlaczego to jest w ogóle niesprawiedliwe? Taki podatek czy inny? Bo to, że podatek progresywny, po tym się rozumieniu, jest bardziej niesprawiedliwy niż liniowy, to wszyscy wiemy. Ale przede wszystkim to jest coś takiego, że po co są te podatki? Jak są? No, żeby opłacić usługi państwowe. Ale państwo, no to co? No taki sam podmiot, to niedawno mówiłem chyba gdzieś tam w Radiu Żelaza, że państwo to jest jakieś przedsiębiorstwo, które świadczy usługi w sektorze obronnym, sądowniczym. Tam wojsko, policja, sądy. Oczywiście przez ostatnie tam dziesięciolecia czy stulecia świadczy też, zmonopolizowało także inne sektory, nie wiem, edukacyjny, drogowy i tak dalej. Natomiast weźmy sobie te trzy sektory. I tam ma monopol. A tak to, no to nie ma nic wielkiego w państwie. I to on świadczy usługi, ale usługi świadczy na przykład także szewc. I u szewca każdy, bogaty czy biedny, płaci tyle samo. Jeżeli kupuje te same buty, to płaci tyle samo. Podobnie bogaty i biedny powinni płacić tyle samo. A nie tak, że bogaty płaci więcej. Weźmy na przykład, no ktoś może powiedzieć, no dobra, bogaty powinien płacić więcej, no bo zawsze ma jakieś więcej, bo ma więcej dóbr i państwo go chroni. No, no to co? Ale weźmy na przykład tak. Gościu ma 100 hektarów ziemi i to jest warte, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Albo nam nawet tam, nawet niech będzie 100 tysięcy złotych. A jakiś bogacz ma $1 000 000 i on to trzyma w sejfie. No to kto powinien więcej płacić za ochronę? Ten właściciel ziemski, czy ten właściciel sejfu? Sejf łatwo utrzymać. Gdzieś tam się chowa, gdzieś i wystarczy jednego strażnika. A wokół jakichś takich 100 hektarów, czyli kilometra kwadratowego, to trzeba już, nie wiem, bardziej to patrolować, prawda? No ale w tym wychodzi, no to dlaczego bogaty ma płacić więcej? Już się pojawiają pewne niesprawiedliwości. Na rynku każdy płaci tyle samo. A nie tyle, a nie tak, jak jest, taką, jaką ma zdolność płatniczą. Przecież zasada zdolności do płacenia powoduje to, no, jakby to ustalić na rynku, nie, że płacić tyle, ile możesz zapłacić, tyle, ile masz dochodu, to w ogóle powoduje to, że bogactwo nie ma sensu. Po co? No ja będę bogatszy, to ja muszę więcej zapłacić za buty, chleb, nie wiem, piwo. No to jest beznadziejnie. Tak samo jak ustanowienie pewnej równości dochodów i bogactwa daje podobny skutek, bo nie opłaca się w ogóle nic robić. No bo chyba być wyrównywaczem się nie opłaca. No bo jeżeli, nie wiem, po co ja mam chodzić i patrzeć, czy ktoś ma więcej, czy nie. Po co ja w ogóle mam coś robić, jeśli tak. Albo będę robił to za darmo, to jestem frajer. A jak nie będę robił tego za darmo, no to co, coś zarobię. Jak będę lepiej, będę lepiej pracował, to i tak mi odejmą. To po co w ogóle cokolwiek robić? No to jest właśnie po prostu takiej równości. To jest trochę głupie. Taki postulat socjalistyczny. Nawet, no, sprawiedliwy czy nie, taka równość materialna jest bez sensu. Już lepsza jest zasada komunistyczna, każdemu według potrzeb. Już tam od każdego według zdolności, no to nie, ale każdemu według potrzeb, no bo to już jest bardziej sensowne, na tym można lepiej dyskutować. Z socjalistami, z innymi, no to tam zasady właśnie, że każdemu według potrzeb. Najlepiej mi się wydaje, że realizuje właśnie taki wolny rynek, czy powoduje to, że jest większy dobrobyt, że nikt nie jest wyzyskiwany i możemy zaspokajać więcej potrzeb i w pewnym momencie nie wiem, nikt może nie być głodny. To jest osiągnięcie. To jest osiągnięcie. Zrób całkowity wolny rynek i w pewnym momencie, no, nie wiem, Korwin mówi, dawniej to próbowano robić tak, żeby jak najbardziej się najeść, a teraz to się kombinuje, żeby się nie najeść. Człowiek tyje. No to już na przykład tak by tak pokombinować z tą żywnością, zrobić wolny handel, to za moment się wyżywi Afrykę, Azję, wszyscy będą chodzić pełnymi brzuchami, no i każdy będzie miał zaspokojoną potrzebę. Każdemu według potrzeb, jeżeli chodzi o oddychanie i jedzenie. Czemu? Tyle troszeczkę o komunizmie było. W tym wyrównywaniu tej zdolności do płacenia, czyli po prostu to jest niesprawiedliwe, żeby ten, co ma więcej, musi płacić więcej. To jest bez sensu. Jeszcze jest coś takiego, widzę, jak zasada korzyści. No znowu, że bogaci mają więcej od rządu niż biedni podobno. Znaczy to jest tak, to trzeba rozgraniczyć. Bogaty, bogata, bogaty. Ci, co mają więcej od rządu, bogaci, jeśli są, to mają najwyżej praktycznie poprzez dotacje, przywileje monopolowe, jakieś ustępstwa uzyskane dzięki lobbyingowi i podobno oni powinni, dlatego oni powinni więcej płacić. Ale zaraz. Nie wszyscy. Są ludzie, którzy startowali jednak jako ślązaków, dobrze pracują i zarabiają. I dlaczego ich mieszać do jednego wora z tymi bogaczami, wyzyskiwaczami, którzy mają swoje majątki tylko dlatego, że lobbują? Poza tym, jeżeli... to znaczy, to jest tak. Jeżeli jest jakaś zasada taka korzyści, czyli płacić tyle, ile masz korzyści od rządu, to jest w ogóle bez sens podatku, w ogóle bez sens rządu, jest bez sens biurokracji. No weźmy sobie na przykład, kto ma korzyści od rządu, no beneficjenci zasiłków. I teraz ktoś dostaje zasiłek i on ma jakąś korzyść, mierzalną oczywiście, i on taką korzyść musi zapłacić podatka. No to jest takie przerzucanie, nie wiem, z jednej kieszeni do drugiej. To po co zasiłek, skoro potem ten zasiłek trzeba zapłacić w podatku? Po co podatki? Ta zasada korzyści, bo bogatych, biednych, to jest bez sensu. Przede wszystkim jeszcze, co jest istotne, na rynku ludzie nie płacą względu na korzyści, tylko tyle, ile wystarczy, by zachęcić jakiegoś krańcowego nabywcę do przedstawienia do wymiany. Co przez to oznacza? No głodny, jeżeli jesteś głodny, przychodzisz do sklepu, to płacisz tyle samo za chleb, co gościu prawie syty, co poprzednio lat, ale chce coś przekąsić, nie wiem, bułeczkę chce przekąsić. Więc istnieje oczywiście właśnie dlatego, istnieje coś takiego jak nadwyżka konsumenta, to jest coś takiego niemierzalne, to jest oczywiście subiektywne, to nawet nie można tego porównywać między ludźmi, że właśnie dla bogatego ten chleb, znaczy nie, dla głodnego, przepraszam, dla głodnego ten chleb, być może i on jest warty nawet i 10 zł, ale on płaci dla niego 2,50. A dla krańcowego nabywcy, no to on jest warty, nie wiem, 2,50, dlatego tyle za niego płacić. Dla kogoś mniej głodnego czy coś, no to on jest warty, nie wiem, 2,40, widzi cenę 2,50, to tego nie kupi. On jest na tyle głodny, że nie wiem, chleba mu nie potrzeba, jemu wystarczy jakaś bułka kajzerka za 30 groszy. Powiedzmy taką bułkę. A ktoś w ogóle nie jest głodny, nawet bułki sobie kupi. Natomiast właśnie ten głodny, dla którego ten chleb był warty, nie wiem, 10 zł, według jego tam kalkulacji wewnętrznych, a on płaci za niego 2,50, to uzyskuje panu nadwyżkę 7,50. Dobra. I teraz tak. Przede wszystkim jeszcze ta zasada korzyści. W ogóle jakie korzyści kiedy mowa jest o przymusowych świadczeniach. Jeżeli byłyby jakieś korzyści z tego, co państwo robi, no to po co by było podatki? Ludzie sami płacili, bo widzieliby w tym korzyść, prawda? Jeżeli jest coś przymusowe, to można stwierdzić, że w ogóle żadnych korzyści nie ma, nawet jest strata. To się wiąże z aksjomatem działania, że człowiek działa dlatego, żeby było mu lepiej. Natomiast jeżeli nie działa, no to znaczy, że uważa, że może być mu gorzej, tak? Bo jest wystarczająco dobry, więc każdy stan zmiany z niedziałaniem w działanie może być zły. Z niedziałaniem przymusowe działanie, dobrowolne działanie, to już mówiłem. To jest taka podstawa, czyli jeżeli jesteśmy, nie wiem, zadowoleni, to po co cokolwiek robić? Musi być coś nam źle, niedobrze, nie wiem. Nawet poczujemy głód, czy chęć pójścia do toalety i wtedy działamy. Bo jest nam niedobrze i robimy tak, żeby było nam dobrze. Tak. No ale właśnie ta zasada korzyści też jest jakoś tam, próbują ją uzasadnić zwolennicy podatku jakoś tam proporcjonalnego, progresywnego i tak dalej. Więcej oczywiście w książce Rothbarda. Kolejny podatek, no podatek pogłówny, to jest to, co serwuje Corwin, czy Margaret Thatcher próbowała to zaserwować, czyli taki standard prawicowców, podatek pogłówny, wszyscy płacą tyle samo. Znaczy to jest tak, no to jest ciekawe, no bo to jest chyba najbardziej sprawiedliwy podatek, jeżeli już jest, no bo każdy płaci porówno za tą samą usługę. Tylko zaraz. Usługi są nierówne, tak jak mówiłem wcześniej, powiedzmy ktoś ma do ochrony majątek ziemski o wartości 100 tysięcy dolarów, a ktoś ma w sejfie 1 000 000 dolarów i już są usługi nierówne, nie? Chociażby tak, usługa policyjna, ochrona jakaś, dla mieszkańców, nie wiem, Pruszkowa i Wołomina, to jest co innego niż ochrona policyjna, nie wiem, w jakichś tam piździborach dolnośląskich, czy nie wiem, wiecie o rzeczy, albo jakichś zadupiach tego typu. No bo tam nie ma chyba za bardzo gangsterów czy coś, tam jest u Pana Boga za piecem i jest spokój. Podobnie z usługami wojskowymi, no. Mieszkańcy tam północy województwa warmińsko-mazurskiego czerpią większe korzyści z usług, nie wiem, policji, znaczy z usług wojskowych, niż mieszkańcy na przykład granicy, nie wiem, mieszkańcy Zakopanego, no nie wiem, ze Słowacji chyba nie grozi nam jakakolwiek inwazja. Natomiast w obwodzie kaliningradzkim są tam jakieś rakiety, Iskandery, jakieś tam dziwolądy, prawda, nie wiadomo, tym Ruską strzeli do głowy. Więc jest troszeczkę taka nierówność usług. Poza tym, co jest jeszcze istotne? Biurokraci, no nawet jak będzie podatek pogłówny, to i tak ludzie nie będą równi. Dlaczego? Dlatego, że nie będą równo traktowani, myślę, bo biurokraci nie płacą podatków. Jeśli ktoś pracuje w budżetówce, z jakąś biurą i zarabia, nie wiem, 3000 brutto, prawda? I on od tego podatek opłaci, no to jest, nie, to jest zbędna księgowość. Już lepiej było mu dać 2000 na rękę i tyle. Bo ma to, jest po prostu, nie wiem, w tej klasie wyzyskiwaczy ma to praktycznie tyle, że jest konsumentem podatku. Ktoś inny za niego podatek płaci. To jest cała maskarada, że niby on płaci 3000 i od tego jeszcze odprowadza podatek. No. Podatek od, nie wiem, od kradzieży czy komu. To jest maskarada, bo biurokraci podatków nie płacą. Żeby taki biurokrata dostał 2000 na rękę, ktoś inny musi stracić te 2000. Dobra. Czyli dalej ten podział klasowy, to już mówiłem. Czyli co, jeżeli neutralność jest niemożliwa, to albo rezygnujemy z niej, akceptując rządowe widzimisię. Czyli jeśli mają być jakieś podatki, to zawsze będą widzimisię względem podatku takiego, owego i tak dalej. No bo co, zamiast, nie wiem, podatków takich tam VAT-owskich, progresywnych, liniowych, PIT-ów, CIT-ów i tak dalej. No co, kto broni na przykład... W tej chwili wystarczy policzyć, ile przeciętnie płaci podatku obywatel i zrobić podatek pogłówny o takiej stawce. I czym to się będzie różniło? No będzie łatwiej oczywiście do pobierania. Ja uważam, że to byłoby chyba gorsze rozwiązanie, bo tak chwili tak zrobić, bo trudniej będzie taki podatek ominąć, będzie gorsze dla nas. No dobra, no ale co, no to jeżeli rezygnujemy z opodatkowania, no to co możemy zrobić? No, opcja taka, dobrowolne dary dla rządu. Znaczy tak, no może się sprawdzać, oczywiście w jakichś małych społecznościach, nie, dobrowolne dary, gdzieś tam na jakiejś ulicy, na jakiś wspólny cel, tak. Gorzej jakoś trzeba się bardziej zebrać. Ale tylko to jest prosta sprawa. Nie ma motywacji, żeby płacić. Dlatego, że jest rozdział między płatnością a usługami. Podobnie jest na przykład przy wyborach. Ty robisz coś tam, głosujesz, a co innego uzyskujesz. To nie jest tak jak, nie wiem, w rządzie, że... Znaczy nie, no sorry, na rynku, że kupujesz i widzisz, co kupujesz i po prostu płacisz coś dla siebie, jednocześnie jesteś... Masz... Nie ma rozgraniczenia dla ciebie między płatnością a usługami. Płacisz za usługę, konkretnie. A to płacisz, ale czy daną usługę uzyskasz, no nie wiadomo, i to cię demotywuje. To cię strasznie demotywuje. Natomiast... To jest tak jak wiesz, urna, to mówiłem już chyba o tym Friedmanie, że musi być jakaś taka jednomyślność, zgodność, to już tam, chyba urna wyborcza tworzy jednomyślność bez zgodności, a wolny rynek zgodność, ale bez jednomyślności. Czyli nie myślisz odwrotnie, ale jesteśmy zgodni, jest zgoda, jest pokój. Tak to jak wszyscy mają jednakowo myśleć, a nie są zgodni, no to już jest bez sensu. Czyli co, te dobrowolne dary, no to może powiedzieć, no zawsze, oczywiście jest jeszcze problem chyba takiego Gawowicza, czyli że wszyscy płacą, a ja na przykład ja nie zapłacę, bo i tak mają bez problemu, no to chociażby coś takiego się pojawia. No ale żeby ten problem Gawowicza ominąć, jakoś nie da się go całkowicie ominąć oczywiście, to może być taka opcja, że no dobra, płacisz i cię chronimy, albo nie płacisz i wtedy nie chronimy cię. Czyli praktycznie nie płacisz podatków, no to w jakiejkolwiek sprawie sądowej jesteś przegrany. No to jest troszeczkę głupie, bo jeżeli powiedzmy wiemy, że ktoś nie płaci podatków, prawda? No to bez problemu możemy go napaść, on jest tak bezkarny. I to się w ogóle nie opłaca. Dlaczego? No co jest jeszcze problemem? No nawet jak jest już dobrowolne wpłaty, no to trzeba jeszcze zrobić pewną korektę, czyli że trzeba odrzucić monopol usług rządowych. Należy dodać zasadę, dobra, nie płacić nam, trzeci RP, zarządowi Tuska, Schetyny, Komorowskiego i tak dalej, to płać komu innemu, to ci inny, kto inny będzie cię bronił. Wtedy nie ma tak, że napadamy kolesia, tylko wtedy praktycznie relacje między co nie płaci podatków na trzecią RP, ale płaci na jakąś swoją agencję, i relacje między właśnie obywatelami trzeciej RP, czy w ogóle samą trzecią RP, a takim kolesie, były takie same relacje międzynarodowe. Do tego by się to sprowadzało i to miałoby sens, bo wtedy praktycznie byłyby jakieś, każdy byłbym równo traktowany wobec nawet biurokratów. W ogóle same usługi rządowe byłyby neutralne rynkowo, bo byłyby częścią rynku. Powstałby rynek usług rządowych. Mam na myśli policyjnych i ochronnych. I do czegoś takiego warto jednak dążyć. Zamiast tej całej, nie wiem, jakiejś tam rewolucji libertariańskiej, to właśnie należy proponować demonopolizację rządu i neutralność opodatkowania. To fajnie właśnie, że teraz taki temat ci trafi. Że to, do czego powinni dążyć wolnościowcy, to nie obalenie i zrobienie zamachu stanu, jak, nie wiem, ruszamy na Belweder, na Pałac Prezydencki, na Wiejską i wysadzamy i mordujemy biur w niesprawiedliwości. Nie, to jest bolszewik. Natomiast jakaś taka demonopolizacja i prywatyzacja później wszelkich usług rządowych, począwszy od szkolnictwa, dróg, potem nawet sądów, policji, wojska, to jest osiągalne. I to jest sensowne, bo nie tworzy to rewolucji. Nie żadne. Wszystko zostaje po staremu i jakby w pewnym momencie rząd powiedział, dobra, teraz jesteście, nie musicie płacić podatków, ale ale jeżeli ktoś nie zapłaci, to my go nie chronimy. Jeżeli chce być chroniony, nie założy własną agencję ochrony, to powoduje no, to, że ludzie by płacili jednak te podatki, bo jakoś z tych usług korzystać trzeba. Jak komuś ukradną, to i to choćby nie wiadomo, jakim anarchistą i nie wiem, i bezpaństwowcem, libertarianinem, jak ktoś zostanie ograbiony, to i tak zadzwoni na policję i na tym się jego libertarianizm kończy. Dlatego niech zostanie wszystko po staremu, żadnej rewolucji, bo na to ludzie nie pójdą. Była to taka rewolucja, na zasadach takich, że teraz my rządzimy i to, co my rządzimy, to jest wolność, to jest wycieranie sobie dupy o słowo wolność. Wolność jest sobie, kiedy jest możliwość. A możliwość może być taka. Jest stary system, ale może się zdziałać w nowym systemie. Wtedy byłyby, wtedy wszystko byłoby neutralne. Bo ci ludzie tam starsi, albo tacy obojętni na politykę, zostaliby w starym systemie trzeciej RP. A ci co, co im się nie podoba, ci na przykład tutaj kontestatorzy, ci słuchacie Radio Żelaza, mogliby odejść z tego systemu i założyć własną agencję ochrony, albo płacić podatek nawet dla innego państwa. Czemu nie? Nie wiem, Niemiec, Słowacji, nawet Rosja, może Chin. Znaczy Singapur, albo na przykład Panamie, tam w ogóle nie ma podatku. Tylko wtedy nie wiadomo, czy Panama zaświadczyłaby tutaj usługi obronne, albo żeby ją tutaj ściągnęli, na własny teren oczywiście. Wtedy powodowałoby to właściwie urynkowienie całej gospodarki, całego państwa. Nikt nie byłby wtedy pokrzywdzony. Byłyby tylko i wyłącznie, po jakimś czasie byłyby zwyczajne dobrowolne kontrakty. Nie byłaby to żadna rewolucja. I za czymś takim bym obstawał. A nie taka zasada, że nie wiem, że wchodzimy, zdobywamy Sejm pod przywódcem, nie wiem, Korwina czy innych kolesi i rozliczamy, orramy, nie wiem, wsadzamy do więzienia i tak dalej. Nie, jeszcze raz nie. Wtedy to niczym się nie różnimy od bolszewików, którzy też weszli i zaczęli robić swój własny porządek pod egidą równości. Tak samo jak my, nie wiem, zrobimy własny porządek pod egidą wolności. Znowu wypatrzymy całe słowo. Tak nie może być. To musi być zrobione sensownie. Musimy wejść i moglibyśmy postulować po kolei demonopolizację. Niekoniecznie prywatyzację, bo prywatyzacja to polega na tym, że rząd jest zmuszony na przykład do tego, żeby odsprzedać zasoby wojskowe, odsprzedać zasoby, nie wiem, drogi, odsprzedać wszystko inne. Rząd prędzej później może by to zrobić, czyli na przykład mówi o drogach, nie? Natomiast demonopolizacja to polega na tym, że jeżeli chcesz i masz do tego kapitał, pieniądze, oczywiście chętnych do współpracy, to zakładaj sobie własną policję, to można zrobić w oparciu o dotychczasowe agencje ochrony, jakieś tam Juventusy, Solidy i tak dalej. Wojskowe, no czemu nie, są to jakieś paramilitarne organizacje całkiem ciekawie wyszkolone, to czemu nie mogliby być jakąś tam jednostką wojskową właśnie w jakichś tam piździborach śląskich chociażby, prawda? Sądowe, no to co? Dobrowolne sądownictwo to chyba już działa, sądy same z siebie się utrzymują, opłaty sądowe są spore i tam nie trzeba jakiegoś przymusu. Poza tym działa coś jak arbitraż. Jeżeli masz problem, ty i drugi koleś, to nie musicie iść do państwowego sądu, wystarczy pójść do jakiegoś arbitra, by nawet zacząć kogokolwiek na tego arbitra bezstronnego i po co korzystać z monopolu sądowniczego, prawda? No to już jest jakaś opcja. Czyli co? Przede wszystkim musimy postulować demonopolizację. O tym, czy prywatyzować, czyli czy państwo ma sprzedać swoje dostawy, czy nie, to już nie decyduje rząd. My się na to nie ruszajmy. I w ten sposób da się osiągnąć coś takiego jak wolny rynek, neutralność usług rządowych, ochronnych, policyjnych i tak dalej. I przy tym nie będzie żadnej wielkiej krwawej rewolucji. Jeszcze raz powtórzę właśnie to, co powiedział Marx, że zmiany personalne stwarzają pozory, że zmieniła się sama sprawa. Jeżeli wejdzie jakaś nowa prawica, korwiniści czy inni do Sejmu, zacznie robić rewolucję, to ja naprawdę z tego kraju będę musiał uciekać, bo ja już mam dość rewolucji i nie tylko ja. Sprawa się zmieni wtedy, jak ludzie będą mieli możliwość. Czyli jak zostanie stare, bez problemu, a obok tego pojawią się nowe. W kompasie politycznym ponad tydzień temu mówiłem, że była rewolucja, jeśli chodzi o tablice rejestracyjne, że co 2-3 lata musieli kierowcy wymieniać te nieszczęsne tablice rejestracyjne, ale tak samo, no i co to spowodowało? Cały czas jest bajzel. Natomiast sensownie zrobiono to na rynku telekomunikacyjnym, gdzie była TEPSA, a obok tego pojawiły się nowe tam nowi operatorzy, I naprawdę te ustawodawstwa antytepsowe, jak tu był temat właśnie odnośnie Keltkuza i on tam mówił, szczególnie w tym wydaniu specjalnym Radia Żelaza, nie było potrzeby, bo na przykład właśnie w dolnym, na Dolnym Śląsku Dialog postawił mnóstwo swojej infrastruktury. I coś takiego jest sensowne. Dlatego jeszcze raz wrócę właśnie do tych podatków. No, podatki jako przymusowe nigdy nie będą sprawiedliwe, nigdy nie będą neutralne, nawet takie pogłówne. Neutralne będą tylko wtedy, kiedy będą, kiedy to faktycznie będą dobrowolne datki na dobrowolnie wybraną agencję ochrony. I to wtedy będzie po prostu część rynku. Po więcej informacji jeszcze raz odsyłam do książki Rothbarda, Interwencjonizm, czyli Władza i Rynek. Cóż, ja się z wami żegnam. Tyle ode mnie. Warto przede wszystkim przemyśleć to, co mówiłem pod koniec, o tych całych rewolucjach, o tym właśnie jak przeprowadzić jak prowadzić jakąś taką wolność gospodarczą w życie. I to by było na tyle. Pozdrawiam. Good night, sir.